Čankaj, trasa se. Ajú! Šime Ha-ha-ha, volen da ešte. Nekaj je volen, ne reče nič. Ha-ha-ha-ha-ča! A-ča! Oh-ho-ho! Onaj se mu da in da mu nareš lajke. Koj naš ne matne. Koj što je se besedim. Oj. Šo kde to je si? Wow! Nika luša na nani. Te aju, gada ni. Ušaka ne ni. Eke ju da si tek. Ajmo da ne seni. Popek jakše. Kada? Uau! Ja te kredi! Če ga da ti? Ej, mi ne sami na nej! Aju! Mi ne angbej da kit! Mi ne te! Oj! Sani! Sani na nej! Pogrel su! Jaka ja! Jaka bebe. Aju! Što da ga ne? Jakše. Kata! Wow! Čega da da se najdi? Čega da se? Anda su opadi! Kada se ne? Pojede u vani na nani! Aju, šelen na ne! Aju! Šelen de mimo da korži! Jak dem! Я скакаю, что мы